Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na ewentualne przypadki koronawirusa gotowy jest rząd. Jutro ma być decyzja, kiedy o stanie przygotowań poinformowany zostanie Sejm. Przez internet będzie można rozliczyć PIT-28. To dla tych, którzy wynajmują mieszkania. Taka możliwość pojawi się po raz pierwszy. Ruszyły przygotowania do rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej. Tegoroczna inscenizacja ma być wyjątkowa. Polska jest gotowa na ewentualne przypadki koronawirusa. Takie zapewnienia płyną z rządu. W naszym kraju nie odnotowano dotąd żadnego zakażenia nową chorobą. Uruchomiono specjalną infolinię NFZ, a informacje o profilaktyce mają trafić do szkół i farmaceutów. Specjalnego posiedzenia Sejmu w sprawie sytuacji epidemiologicznej chce prezydent Andrzej Duda. Najważniejsze informacje zebrał Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda jest zdania, że w Sejmie rząd powinien poinformować o podjętych działaniach i stanie przygotowań państwa na zagrożenia związane z rozprzestrzeniającym się na świecie koronawirusem. Będzie tam wtedy możliwość także dla wszystkich posłów zadawania pytań, więc będzie to debata otwarta dla polskiego społeczeństwa, bo uważam, że społeczeństwu należy się rzetelna informacja. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomina o podstawowych zasadach dla osób wracających na przykład z północy Włoch. Jeżeli jesteśmy chorzy, mamy temperaturę 38 stopni, kaszel, duszność, powiadamiamy służby sanitarne i zgłaszamy się do oddziału zakaźnego. Jeżeli wróciliśmy i mamy daleko idącą pewność, że mieliśmy kontakt z osobą chorą, czujemy się zdrowo, wtedy obowiązuje tak zwana kwarantanna domowa. Z pytaniami o tym, co robić w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem, należy zwracać się na infolinię NFZ. Jej numer to 800 190 590. Karol Darmoros, Polskie Radio. A jutro po południu zapadnie decyzja o tym, kiedy będzie posiedzenie Sejmu, na którym przedstawione zostaną informacje o koronawirusie. Stan wyjątkowy na wypadek ewentualnej epidemii ogłasza Litwa. Na razie jednak nie ma tam żadnego przypadku zachorowania, to dmuchanie na zimne. Dlaczego zdecydowano się na taki krok, to wie nasz korespondent Kamil Zalewski. Stan wyjątkowy na Litwie ma ułatwić wykorzystanie rezerwy państwowej do zarządzania sytuacją kryzysową. Prostsze będzie też nabycie przez władze kraju środków prewencyjnych, gdyż pominięte zostanie ogłoszenie przetargów. Łatwiejsze będzie też wydawanie rozporządzeń dotyczących przemieszczania się ludzi z innych państw na Litwę i odwrotnie. Działanie ma koordynować powołane dzisiaj Państwowe Centrum Operacji Kryzysowych, którego szefem został litewski minister ochrony zdrowia. Pierwsze posiedzenie centrum ma się odbyć w czwartek i będzie dotyczyć wniosków w sprawie organizacji piątkowego meczu koszykówki w KOWI. Niepokój litewskich władz budzi fakt, że zmierzył się litewski Żalgiris z włoską drużyną z Mediolanu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. PIT-28 po raz pierwszy przez internet. To oznacza, że osoby, które wynajmują komuś mieszkanie, od tej pory mogą rozliczyć się poprzez usługę Twój e-PIT. Podatnik sam musi jednak uzupełnić formularz, który jest wstępnie wypełniony przez skarbówkę. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Marta Szpakowska, zwraca uwagę, że przychód podajemy z grudniowym włącznie. Przy zaliczkach z kolei, jako ostatnią, uwzględniamy wpłatę za listopad. A za grudzień mamy ten termin do końca lutego. Jeżeli ktoś wpłacił zaliczkę, bo myślał, że był zobowiązany za grudzień wpłacić w styczniu, to ta wpłata jest traktowana jako wpłata z całego zeznania. I jeżeli złożymy to zeznanie i wyjdzie w ostatecznym rozliczeniu kwota do dopłaty, to powinniśmy tylko sprawdzić, czy ona jest taka sama jak kwota wpłacona tej zaliczki za grudzień. Jeżeli tak, to znaczy, że zeznanie zostało ostatecznie rozliczone. A PIT-28 trzeba złożyć do 2 marca. Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej dopiero w połowie sierpnia, ale przygotowania już ruszyły. To ma być ogromna impreza. Będzie kilkuset rekonstruktorów, kilkadziesiąt koni, a nawet repliki samolotów sprzed 100 lat. Walki będzie można zobaczyć w podwarszawskim Ossowie. Więcej domów, więcej okopów, więcej transzei. Warto będzie przyjechać. Rotmistrz Andrzej Michalik, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii. Będą wybuchy, będą płonące domy? No jak wojna, to wojna. Te elementy muszą być. Ilu rekonstruktorów, ile konnicy? Konnica będzie tylko namiastką, ponieważ tutaj w bitwie warszawskiej pod Osowem Radzyminem kawaleria nie brała udziału. Natomiast około 40 koni przewidujemy na zakończenie, żeby pokazać kontruderzenie z nadwieprza, gdzie polska kawaleria w pełni tak naprawdę rozwija.

Drugą godzinę programu alternatywnego. Zaczynamy dzisiaj od ćwiczenia dykcji i można ćwiczyć razem ze mną. Tercet nazywa się Synchrotrony. Utwór, którego wspólnie posłuchaliśmy, nazywa się Synchrotron. I to jest tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty tych muzyków, którzy doświadczenie zbierali w różnych składach, ale pod szyldem Syn, wiedziałam, że się wywalę, Synchrotrony debiutują. To jeszcze jeden utwór. Thank you. taratata, taratata, taratata, ta. Trochę zmieniłam końcówkę, no ale kojarzy się, prawda? I myślę, że w wielu głowach, nawet nie pamiętających tamtych czasów, to skojarzenie jest silne. Motyw przywołany przez grupę Synchrotrony, Maciej Rodakowski, Jacek Steinbrich i Krzysztof Topolski. Tak naprawdę do premiery tego albumu, który otworzyłam tak dosyć chętnie, zostało jeszcze kilka dni, bo ukazuje się oficjalnie 6 marca. No ale mam nadzieję, że nie będzie z tego powodu żadnych kłopotów. Muzyka, która oczywiście rodzi się z improwizacji, to słychać. I muzyka, która spowodowała, że trochę zanurkowałam w świecie. No może nie tak bardzo odległym jak skojarzenia z utworami z lat 60., ale jednak w przeszłość. Ależ oni wiedzieli, jak te wszystkie elementy zamieszać. Robotobibok. To jest nazwa zespołu. Rok 2004 to był ten moment, w którym wylądowaliśmy. Trzecia płyta Robotobiboka, Nawyki przyrody. Z niej podebrałam nagranie, którego wspólnie słuchaliśmy. No właśnie, bo pamiętam też ten dzień, kiedy chyba w rozmowie z Bartkiem Gilem, myślę, uświadomiłam sobie, że ta nazwa, którą zawsze wypowiadam jednym tchem, Robotobibok, i zawsze lubiłam dźwięk, właśnie dzielenie tego na sylaby, może być rozczytana jako robot obibok, robot leniuszek, robot, któremu się nie chce. I od tamtej pory już straciłam tą taką naturalną wypowiedź i linię robotobibok, robotobibok. Ale czasami można do tego wrócić. Na pewno warto wracać do ich płyt, czego dowodem podzieliłam się przed chwilą. Za chwilę wracamy z czymś znacznie nowszym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w pewnym sensie, bo artysta dużo młodszy, jednocześnie bardziej klasycznym w tym znaczeniu przywiązania do starożytnej techniki samplingu. I'm gonna go get the I tak oto na antenie pojawił się on, tajemniczy martwy robot, i nagranie jedno od niego na antenie wybrzmiało, ale jeszcze jedno czeka. Martwy robot i jego projekt na antenie Trójki, Astrogator, taki tytuł miało to nagranie. Człowiek tajemniczy, który opowiada się poprzez swoją muzykę, a tej jest całkiem sporo, więc można poszperać, gdyby ktoś chciał. To tytuł, przypomnę, znajdzie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To jeszcze jeden chłopak, mężczyzna, który kiedyś fantastycznie czuł się w świecie sampli i opanował tę technikę genialnie. Robił także bity, to się oczywiście wiąże. Potem głośne było jego odejście od hip-hopu. No i teraz od kilkudziesięciu godzin mamy jego nową płytę. Płytę, na której w wersji winylowej mamy 4 nagrania. Kiedy przyjrzymy im się w wersji cyfrowej, tak jak ja je widzę na ekranie komputera, zaczynają się mnożyć i zaczynają się rozdzielać, zaczynają pokazywać swoje indywidualne twarze w obrębie jednego utworu. No właśnie, w sumie może powinnam zamiast utworu używać jakiejś innej formuły dla tych złożonych z różnych napięć i form długich wypowiedzi muzycznych Nuna, bo to jego nowa płyta, 3N w tytule, Nobody, Nothing i Nowhere. Płyta jest już od kilkudziesięciu godzin dostępna i myślę, że fajnie będzie z Mikołajem o tym albumie pogadać i to się wydarzy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. To będzie też nasza płyta tygodnia. Album ukazał się i w wersji CD, i na winylu i może właśnie o takiej płycie tygodnia na winylu tym razem pomyślimy. Jest wiele powodów, aby o takim nośniku myśleć i większość z nich była już tutaj słyszalna. No właśnie, taką drogą idzie Nun. Drogą, w której muzyka zaczyna bardzo wyraźnie opowiadać, mimo że nie używa słów i chyba, oczywiście to sprawa indywidualna, to nie jest jakaś malowana jasnymi barwami opowieść. Raczej są to klimaty ciemne, mroczne, wilgotne i jeżeli pojawia się śpiew, to to jest śpiew takich krwiożerczych syren, a nie jakichś takich syrenek warszawskich, pogodnych i skłonnych do tego, aby przynosić ludziom jakąkolwiek pomoc. Bardzo optymistycznie zrobiło się na koniec, więc aby lekko wyprostować ten nastrój, powrócę do małej płyty, o której już wspominałam w pierwszej godzinie. Kate Le Bon połączyła swoje siły z duetem, który nazywa się Group Listening i w ten oto sposób, w tym samym momencie, w którym Mikołaj Bugajak wydał nową płytę, wydali pięcionagraniową epkę zatytułowaną Reward. No i w związku z tym, że oryginalnie to wszystko pojawiło się tak naprawdę już w maju 2019 roku. Tutaj nastąpiły pewne przemiany w tym materiale, który pojawia się w lutym 2020. Może wprawne uszy wychwycą, może pogadamy o tym przy innej okazji. W każdym razie zaczynajcie. Thank you. Kate Le Bon, wspierana przez ambientowy duet Group Listening. W kontekście, czy też punktem odniesienia, płyta z maja 2019 roku, płyta Kate zatytułowana Reward. I teraz 5 utworów na epce. Posłuchaliśmy dzisiaj 2, ale myślę, że będzie okazja, aby wrócić do tych, które pozostały. Podobny gest i podobna sytuacja. Album, który ukazał się w styczniu 2019 roku, a teraz powraca w nowych odsłonach, nowych remiksach, nowych reworkach. Płyta Misi Furtak na pożegnanie, Bez czterech rąk w remiksie duetu Splice Girls. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Wanga Kunewa, Znikamy. Nim tu stanie, co ku przyjdą razem się przyglądać z boku. Pejzaż cech promok siebie będą patrzeć na żółtych ryb ziemi, która czymś stać się ma. Nie będzie tego, co byś chciał tam chciał Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3.